Роальд Даль. Сука. Поки я підготував до друку лишень один запис із щоденника дядька Освальда. Мова в ній йшлася, як хтось із вас, мабуть, пам'ятає, про фізичну близькість мого дядька та прокаженої сирійки в Синайській пустелі. З часу цієї публікації минуло 6 років, і досі ніхто не з'явився із претензіями. Тому я сміливо можу випустити в світ друк запис із цього цікавого твору. Втім, мій адвокат не рекомендує мені цього робити. Він стверджує, що деякі торкнуті у ньому обличчя ще живі і легко впізнавані. Він каже, що мене жорстоко будуть переслідувати. Що ж, хай переслідують. Я пишаюся своїм дядьком. Він знав, як треба прожити життя. У передмові до першого запису я говорив, що мемуари Казанови, порівняно із щоденниками дядька Освальда, читаються як церковно-приходський журнал, а сам знаменитий коханець поруч із моїм дядьком видається чи не імпотентом. Я стою на цьому, і дайте мені час, я доведу свою правоту всьому світові. Ось цей невеликий урок із 23-го. Тому що публікується точно в тому вигляді, в якому його записав дядько Освальд. Париж, середа. Сніданок о 10-й. Я скуштував мед. Його доставили вчора в старовинній цукорниці савської порцеляни, того чарівного канаркового відтінку, який відомий під назвою Джон Гульте. Від Сьюзі говорилося в записці «І дякую тобі, приємно, коли тебе цінують». А мед цей непристойний. У Сюзі жолуба, крім усього іншого, була ще й невелика пасіка на південь від Касабланки, і вона шалено любила бджіл. Її вулики стояли посеред плантацій канабіс індіка, і бджоли брали нектар виключно з цього джерела. Вони перебували, ці бджоли, у стані постійної ейфорії і були схильні працювати. Тому меду було дуже мало. Я намазав третій шматочок хлібця. Речовина була майже чорна і мала гострий присмак. Задзвонив телефон. Я підніс слухавку до вуха і зачекав. Я ніколи не замовляю першим, коли мені дзвонять. Не я ж, зрештою, дзвоню. Адже ж телефонують мені. Освальд, ви мене чуєте? Я впізнав цей голос. Так, Анрі, озвався я. Доброго ранку. Послухайте. Той, хто дзвонив, говорив швидко і схвильовано. «Здається, у мене вийшло. Я майже певен, що вийшло. Вибачте, не можу перепочити, але щойно провів фантастичний експеримент. Тепер усе гаразд, усе чудово. Ви можете приїхати до мене?» «Так», – сказав, – «я вже їду». Я поклав слухавку і налив ще одну чашку кави. «Невже Анрі нарешті досягнув свого?» Якщо це так, тоді я маю бути поруч із ним, щоб розділити його захоплення. Тут я маю відволіктись і розповісти вам, як я познайомився з Анрі Біотом. Років 3 тому я приїхав до Провансу, щоб провести літній вікенд із дамою, яка приваблювала мене лише тим, що у неї був надзвичайно потужний м'яз у тому місці, де інші жінки взагалі не мають м'язів. Через годину після приїзду, коли я бродив на самоті по лужку біля річки, до мене підійшов смаглявий чоловічок, невеликого зросту. На тильній стороні його руки росли чорні волоски. Він трохи вклонився мені і сказав: «Анрі Біот, я тут теж в гостях». «Освальд Корнеліус», – представився я. Анрі Біот був волохатий, як коза. Його підборіддя та щоки були вкриті чорною щетиною, а з ніздрів стирчали гострі пучки волосся. «Чи дозволите приєднатися до вас?» – запитав він, рушивши поряд зі мною і відразу ж заговоривши. І таким він виявився балакучим, напахтився, наче француз. Під час ходьби він нервово підстрибував, а пальці його так і літали, наче він хотів розкидати їх по всьому світу. Слова вискакували з нього подібно до феєрверку, причому із величезною швидкістю. Він розповів, що він бельгієць, хімік, а працює у Парижі. Як хіміка, його цікавило все, що пов'язано із органами нюху. Вивченню нюху він присвятив своє життя. «Тобто запахи?» – перепитав я. «Так-так», – вигукнув він. «Саме так. Я фахівець за запахами». «Більше за мене жодна людина у світі не знає про запахи». «Гарні запахи чи погані?» – запитав я, намагаючись заспокоїти його. «Гарні запахи, приємні запахи, чудові запахи», – промовив він. «Які тільки завгодно, я можу створити будь-який запах, який забажаєте». Далі він мені розповів, що працює в одному із найвідоміших будинків моди, як спеціаліст по парфумах. «Ось цей ніс», – сказав він, поклавши волохатий палець на кінчик свого довгого волохатого носа. «Напевно, нічим не відрізняється від будь-якого іншого носа, чи не так?» Я хотів казати йому, що з його ніздрів стирчить більше волосся, ніж у полі росте пшениці. І незрозуміло, чому б йому не попросити перукаря вистригти його. Але натомість чемно погодився, що нічого надзвичайного в цьому не бачу. «Ось-ось», – сказав він, – «однак насправді це нюховий орган надзвичайної чутливості. Втягнувши кілька разів повітря, він може виявити наявність єдиної краплі мускусу у галоні гранівої олії». «Дивно», – сказав я. «На Єлисейських полях», – вів далі він, – «а це широка вулиця, мій ніс може визначити, якими парфумами скористалася жінка, що йде з іншого боку». «А посередині рухається транспорт?» «Посередині суцільний потік транспорту», – сказав він. Потім він назвав два найвідоміші у світі сорти парфумів, створених у будинку моди, на який він працював. «Це мої улюблені витвори», – скромно заявив він. «Я їх сам виготовив. Вони принесли багато грошей цій знаменитій старій суці, яка тримає фірму». «Хіба не вам?» «Мені? Я лише бідний, жалюгідний службовець на платню», – сказав він, витягнувши долоні і піднявши плечі так високо, що вони торкнулися мочок його вух. «Але колись я таки вирвусь від неї і здійсню свою мрію». «Ви маєте мрію?» «Мій любий сер, я маю чудову, дивовижну, надзвичайну мрію». «Тоді чому ж ви її не здійснете?» «Тому що спочатку я маю знайти людину досить далекоглядну і досить багату, яка би мене підтримала». «Ага», – подумав я, – «так ось у чому вся справа». «З вашою репутацією це, напевно, не складе великих труднощів», – зауважив я. «Багато людину, яку я шукаю, важко знайти», – сказав він. «Це має бути азартний авантюрист із загостреною пристрастю до всього надзвичайного». «Це якийсь шахрай, але це він мене має на увазі», – подумав я. «А що за мрію ви хочете здійснити?» – запитав я його. «Хочете створити якісь нові парфуми?» «Любий ви мій», – вигукнув він. «Створити парфуми може будь-хто. Я ж кажу про єдиний у своєму роді парфуми, про неповторні». «І що це за парфуми?» «О, дуже небезпечні, і коли я їх створю, я завоюю увесь світ». «Ну що ж, удачі вам», – сказав я. «Я не жартую, мосьє Корнеліус. Ви дозволите мені пояснити вам, чого я хочу досягнути?» «Говоріть». «Вибачте, але я сяду», – сказав він, прямуючи до лави. «У квітні минулого року зі мною стався серцевий напад, і мені слід бути обережним». «О, мені дуже шкода». «Ні, не шкодуйте мене, все буде добре, але мені важливо не перевтомлюватись». День був красивий. На лужку біля берега річки стояла лава, на яку ми і посідали. Неподалік від нас повільно і спокійно текла глибока річка. Гладь її була подерта брижами. Вздовж протилежного берега росли верби, а за вербами тягнувся смарагдово-зелений луг, покритий жовтими жовтицями. На лузі паслась одна єдина корова. Корова була бура із білими плямами. «Я розповім вам, які парфуми хочу створити», – сказав він. «Але принагідно це істинно. Я поясню вам дещо, інакше ви мене не зовсім зрозумієте. Тож потерпіть, будь ласка». Одна його рука нерухомо лежала на коліні волохатим боком догори. Вона була схожа на чорного щура. Він ніжно гладив її пальцями іншої руки. «Спочатку уявімо собі», – сказав він, – «що відбувається з псом, коли він зіскакує із суки під час стічки. Статевий потяг пса надзвичайний. Зникає будь-який самоконтроль, у нього тільки одна думка в голові. Але чи знаєте ви, що викликає у пса цей надзвичайний статевий потяг?» «Запах», – відповів я. «Саме так, місьє Корнеліус. Молекули особливого складу потрапляють у ніс пса і збуджують нюхові нервові закінчення. Це веде до того, що термінові сигнали надсилаються до органів нюху і далі, до вищих мозкових центрів. Все це робить запах. Якщо позбавити пса нюхових нервових закінчень, він втратить будь-який інтерес до сексу. Те саме стосується і багатьох інших ссавців, але не людини. Запах не має жодного відношення до сексуального потягу чоловіка. Чоловік збуджується зорово, відчутно та за допомогою своєї живої уяви. Запах його не збуджує. «А як же парфуми?» – запитав я. «Все це нісенітниця», – відповів він. «Всі ці дорогі парфуми у флакончиках – ті, які я створюю. Вони аж ніяк не є засобом, що посилює статеве почуття чоловіка. Але парфуми ніколи і не створювались цією метою. За старих часів жінки користувалися ними, щоб приховати ту обставину, що вони погано пахнуть. Нині ж, коли вони вже не пахнуть погано, парфумами користуються із себелюбних міркувань. Жінкам подобається пахтитись та вдихати свої власні приємні запахи. Чоловіки цього майже не помічають. Я запевняю вас». «А я помічаю», – сказав я. «І вас це турбує фізично?» «Фізично – ні, естетично – так. Просто вам подобається гарний запах. Мені також. Але існує безліч інших запахів, які подобаються мені більше. Букет гарного лафіну, аромат свіжої груші або пахощі повітря, що віє з моря на узбережжі Британії. Всередині річки високо виструмнула з води форель, і сонячний промінь блиснув на її тілі. «Потрібно викинути з голови», – продовжував місьє Біот, «усю цю нісенітницю щодо мускусу, сірої амбри та секції з яєчок вівери. Парфуми сьогодні роблять із хімікатів. Якщо мені потрібен мускусний запах, я використовую етиленовий жир. Фенілоцтова кислота дасть мені цебетин. А бензальдрагін – запах мигдалю. Ні, сер, мені більше не цікаво змішувати хімікати, щоб отримати гарні запахи». Вже кілька хвилин з його носа щось сочилось, змочуючи чорні волоски, що стирчали із ніздрів. Він помітив це, дістав хустинку, висмаркався і витер носа. «Що я збираюся зробити?» – сказав він. «То це створити парфуми, які б мали б такий самий збуджуючий вплив на чоловіка, який має сука на пса. Один подих і готовий. Чоловік втратить над собою контроль, він скине з себе штани і тут же наскочить на дамочку». «Ми могли б добре потішитись», сказав я. «Ми могли б завоювати весь світ», – вигукнув він. «Так, але ж ви мені щойно сказали, що запах не має жодного відношення до сексуального потягу чоловіка». «Немає», – погодився він. «Але ж колись був. У мене є свідчення, що на початку, після льодовикового періоду, коли первісна людина була набагато ближча до мавп, ніж зараз, Вона ще зберігала манеру мавпи стрибати на першу зустрічну жінку, яка відповідно пахла. А пізніше, в палеоліті і неоліті, запах, як і раніше, сексуально збуджував його, але все меншою і меншою мірою. На той час, як у Єгипті та Китаї виникли найрозвиненіші цивілізації, а сталося це близько 10 століття до нашої ери, еволюція зіграла свою роль і повністю позбавила чоловіка здатності збуджуватись від запаху. Вам не нудно? Ні. Але скажіть мені, чи це означає, що в нюховій системі людини і справді відбулися фізичні зміни? Зовсім ні, відповів він. Інакше ми нічого не могли б зробити. Апарат, який дозволяв нашим предкам вловлювати ці ледь помітні запахи, як і раніше на місці. Мені це відомо краще за інших. Вам доводилось бачити людину, яка вміє ворушити вухами? Я й сам це можу, сказав я, демонструючи своє вміння. Ось бачте, сказав він, м'яз, за допомогою якого можна ворушити вухами, як і раніше на місці. Він зберігся з того часу, коли людина була подібна до собаки і повинна була вміти загострювати вуха, щоб краще чути. Він втратив цю здатність понад 100 тисяч років тому, а м'яз зберігся. Те саме стосується і нашого нюхового апарату, пристрій, за допомогою якого ми вловлюємо ці потаємні запахи, як і раніше на місці. Але ми втратили здатність ними користуватись. «А ви можете бути впевнені, що вони, як і раніше, на місці?» – запитав я. «Ви уявляєте, як функціонує наша нюхова система?» – запитав він. «Ні, не зовсім. Тоді я розповім вам, бо інакше не зможу відповісти на ваше запитання. Слухайте, будь ласка, уважно. Повітря вдихається через ніздрі. І мене три кісткові перегородки у верхній частині носа. Там воно тепліє та фільтрується. Далі це повітря йде через два отвори, в яких є нюхові органи. Цими органами є ділянки жовтуватої тканини, кожна приблизно із квадратний дюйм. У цій тканині є нервові волоски та нервові закінчення нюхового нерва. Кожне нервове закінчення складається із нюхової клітини, що має пучок крихітних, схожих на волоски, волокон. Ці волокна діють як уловлювачі, втім, краще сказати, рецептори. І коли ці рецептори дратуються або збуджуються пахучими молекулами, вони надсилають сигнали в мозок. Припустимо, вранці ви спускаєтесь до сніданку і втягуєте у свої ніздрі пахучі молекули бекону, що смажаться, які збуджують ваші рецептори. Рецептори миттю відправляють сигнал до нюхового нерву в мозку, а мозок інтерпретує його залежно від природи та інтенсивності запаху. І ось тут ви вигукнете: «Ага, на сніданок у нас бекон!» «Я ніколи не їм бекон на сніданок», – сказав я. І він пропустив це зауваження повз вуха. «Ці рецептори, – вів далі він, – ці волоконця нас цікавлять. А тепер ви мене запитаєте, яким чином вони відрізняють одну пахучу молекулу від іншої? Скажімо, м'ято від камфори». «І яким же чином? – запитав я. Це мені було цікаво». «Тепер, будь ласка, слухайте ще уважніше, – сказав він. На кінчику кожного рецептора є щось на кшталт чашечки, хоч і не круглої. Це вузол рецептора. Уявіть тепер, як тисячі цих волокон з крихітними чашечками на закінченнях колишуться, ніби волоски морських анеомів, і тільки й чекають, аби захопити в свої чашечки будь-яку пахучу молекулу, що проноситься повз. Зверніть увагу, що саме так і відбувається. Коли ви принюхуєтесь до якогось запаху, пахучі молекули речовини, що цей запах виробляють, спрямовуються у ваші ніздрі і там захоплюють цими маленькими філіжанками, вузлами і рецепторами. Тепер важливо запам'ятати таке. Молекули бувають різних форм та розмірів. Маленькі філіжанки або вузли рецепторів також мають різні форми. Таким чином молекули розміщуються лише у тих рецептурних вузлах, які їм підходять. Молекули м'яти потрапляють лише у спеціальні вузли, які приймають молекули м'яти. Молекули камфори, що мають зовсім іншу форму, розмістяться лише у рецептурних вузлах, здатних приймати молекули камфори, і таке інше. Це нагадує дитячу гру, коли предмети різної форми входять у поглиблення лише їм і призначені. «Якщо я вас правильно розумію, – сказав я, – ви хочете сказати, що мій мозок розпізнає запах м'яти тільки тому, що молекула розмістилася в рецептурному вузлі, здатному приймати молекули м'яти? Так, цілком вірно. Але ж ви не стверджуєте, що для всіх на світі запахів є рецептурні вузли різних форм? Ні, відповів він. По суті, людина має лише 7 вузлів різних форм. А чому лише 7? Тому що наші нюхові органи фіксують лише 7 чистих основних запахів. Всі інші є складними запахами, що виникли внаслідок змішування основних. Ви впевнені? Цілком. На смак людина розпізнає не менше, лише 4 першооснови – солодке, кисле, солоне і гірке. Усі інші смакові відчуття виникають в результаті змішання цих першооснов. «І які 7 основних чистих запахів?» – запитав я його. «О, їхні назви не мають для вас значення», – відповів він. «Навіщо ускладнювати справу?» «Мені би хотілося би почути, що це за запахи». «Гаразд», – сказав він. «Запахи бувають комфортні, гострі, мускусні, ефірні, рослинні, м'ятні та гнильні. Будь ласка, не дивіться на мене так недовірливо». «Це не моє відкриття». Дуже видатні вчені працювали над цим протягом багатьох років. І їхні висновки є точними за винятком одного аспекту. І якого ж? Існує 8-й, чистий, основний запах, про який вони не підозрюють. І 8-й рецепторний вузол, який здатний захоплювати молекули цього запаху своєрідної форми. «Ага, я бачу, до чого ви хилите», – вигукнув я. «Так», – сказав він, – «8-м чистим основним запахом є той самий статевий, який 1000 років тому змушував первісну людину поводитись подібно до пса. Має дуже оригінальну молекульну структуру». «І вона вам відома?» «Звичайно ж відома». «І ви стверджуєте, що у нас збереглися рецепторні вузли, які можуть уловлювати цю своєрідну молекулу?» «Саме так. Цей загадковий запах, – сказав я, – чи він досягає наших ніздрів?» «Часто. А ми його відчуваємо? Я маю на увазі, чи ми розуміємо, що він означає?» «Ні. Ви хочете сказати, що молекули не потрапляють на рецепторні вузли?» «Потрапляти потрапляють, мій любий друже, але нічого не відбувається. Жодних сигналів у мозок не йде. Телефонна лінія не працює. Це як у випадку з м'язом, який ворушить вухом. Механізм, як і раніше, на місці, але ми втратили здатність належним чином ним користуватись». «І що ж ви пропонуєте?» – запитав я. «Я маю намір відродити його до життя. Тут ми маємо справу із нервами, а не з м'язами. І ці нерви не померли, не пошкоджені. Вони просто сплять. Ймовірно, я додам каталізатору і збільшу інтенсивність цього запаху 1000 разів». «Продовжуйте», – сказав я. «Цього достатньо». «Я би хотів ще щось почути», – наполягав я. «Вибачте, що доведеться говорити вам про це, містере Корнеліус. Але я не думаю, що ви достатньо обізнані про оригінальні властивості, щоб зрозуміти мене далі. Лекцію закінчено». Анрі Біот прийняв самовдоволений вигляд і став незворушно погладжувати тильний бік однієї руки пальцями іншої. Пучки волосся, що стирчали з його ніздрів, надавали його вигляду якоїсь чаклунства, Але це було маскування. Він мені здавався подібним до якоїсь небезпечної і граційної маленької істоти із гострим оком і жалом у хвості, що ховається за камінням в очікуванні одинокого подорожнього. Я непомітно роздивлявся на його обличчя. Рот здався мені цікавим. Вуста мали фуксиновий відтінок, ймовірно, причиною тому було його хворе серце. М'ясиста нижня губа відвисла, вона випиналась і рот ставав схожим на гаманець, в який легко можна було складати монети. Шкіра на губі здавалася міцно натягнутою, ніби була надута, і весь час була вологою, і не через те, що він її облизував, а від надлишку слини в роті. І ось він сидить, цей сеньор Анрі Біот, підступно посміхається і терпляче чекав на мою реакцію. Цілком аморальний тип, тут все зрозуміло. Але ж я такий самий. Він до того ж був людиною порочною. Хоча, якщо бути до кінця відвертим, я не можу стверджувати, ніби порочність є однією із моїх чеснот. В інших вона мені здається чарівною. У порочної людини особливий, властивий тільки йому блиск. І до того ж є щось диявольське прекрасне в тому, хто хоче повернути цивілізованій людині статеві звички 500-тисячолітньої давності. Так, він упіймав мене на вудочку, тому я прямо тут же, сидячи біля річки в саду однієї дами із Провансу, зробив пропозицію Анрі. Я запропонував йому негайно залишити свою службу та влаштувати невелику лабораторію. Я буду оплачувати всі рахунки цього підприємства, а також забезпечу його найкращою платнею. Контракт буде розрахований на 5 років, а будь-який прибуток ми поділимо навпіл. Анрі був у нестямі від радості. «Це правда?» – вигукнув він. «Ви не жартуєте?» Я простягнув йому руку. Він схопив її обома своїми і взявся із силою трясти. Мені здалося, що руку мені трясе якийсь тубілець. «Ми підкоримо весь світ!» – вигукнув він. «Ми будемо богами на землі!» Він розкинув руки, обійняв мене і поцілував. Спочатку в одну щоку, а потім в іншу. Ох, ці жахливі гальські поцілунки! Коли Анрі торкнувся мене своєю нижньою губою, мені здалося, ніби жаба приклалась до мене своїм вологим животом. «Залишимо тріумф на потім», – сказав я, витираючись насухо ляною носовою хусткою. Анрі Біот вибачився перед господинею і того ж вечора помчав до Парижа. Не минуло і тижня, як він залишив свою колишню службу і винайняв 3 кімнати, які мали служити йому лабораторією. Кімнати знаходились на 3-му поверсі будинку на лівому березі на Рю-де-Касет, поряд із бульваром Роспей. Він витратив купу моїх грошей на закупівлю складного обладнання і навіть встановив велику клітку, в яку помістив 2 мавп – самця та самку. Він також узяв собі в помічники розумну та скромну на вигляд молоду жінку на ім'я Жанет. Обзавівшись усім цим, він приступив до роботи. «Ви, мабуть, розумієте, що для мене це невелике підприємство, воно і не мало стільки серйозного значення. У мене не було проблем із вибором розваг. Я заглядав до Анрі, напевно, раза 2 на місяць, щоб подивитись, як ідуть справи. Але загалом я надав йому цілком самому собі. Про його роботу я й не думав. Стежити за такими дослідами у мене не вистачає терпіння. А коли з'ясувалось, що швидких результатів не буде, я почав втрачати до цього всіякий інтерес. Через якийсь час навіть парочка перезбуджених мавп мене вже перестала забавляти. Тільки одного разу я отримав насолоду від відвідування його лабораторії. Як ви, мабуть, уже знаєте, я рідко можу пройти повз, навіть скромно з вигляду жінки. І тому, коли одного дощового четверга, коли Анрі був зайнятий тим, що приладжував електроди, до нюхових органів жаби в одній кімнаті. Я приладжував щось приємніше Жанет в іншій. Звичайно, я не очікував нічого незвичного від цих невеликих пустощів. Я діяв швидше за звичкою, ніж через будь-які інші міркування. Але, Боже мій, який на мене чекав сюрприз. Під халатом цієї дуже скромної хімічки ховалася спритна і гнучка жінка, що володіла невгамовною вправністю. Експерименти, які вона проводила, справді захоплюючі. По правді, я не відчував нічого схожого із моменту зустрічі в Анкарі з однією турецькою канатоходкою. А все це у тисячний раз підтверджує, що те, що жінки незбагненні, як океан. Про те, щоб знову побувати після цього в лабораторії, я і не думав. Ви знаєте моє правило. Я ніколи не повертаюсь до жінки вдруге. Зі мною, у всякому разі, жінки відкидають усі умовності ще на першому побаченні. І тому друга зустріч, напевно, виявиться не чим іншим, як виконанням старої мелодії на тій же й старій скрипці. Кому це потрібно? Мені – ні. Тому, коли я того ранку за сніданком несподівано почув голос Анрі, я вже майже забув про його існування. Він терміново запрошував мене до себе. Подолавши диявольський щільний парижський рух, я приїхав на Рюн-де-Касет. Припаркувавши машину, я піднявся на крихітному ліфті на третій поверх. Анрі відчинив двері лабораторії. «Не рухайтесь!» – вигукнув він. «Стійте, де стоїте!» Він поспішно втік і повернувся через кілька секунд, тримаючи в руках невелику тацю, на якій лежали два червоні гумові предмети неохайного вигляду. «Затички», – пояснив він, – «ставте їх, будь ласка, у ніс, як і я. Вони не пропускають молекули. Давайте ж, запихайте їх щільніше. Вам доведеться дихати через рот. Але ж яка різниця?» Кожна затичка на тупому кінці мала ниточку, яка служила, мабуть, для того, щоб висмикувати її із ніздрі. Я побачив, що з ніздрів Анрі бовтаються два кінчики блакитних ниточок. Я вставив затички в ніс. Анрі подивився, як я це зробив, і заштовхнув їх глибше великим пальцем. Потім він танцюючою ходою попрямував до своєї лабораторії, голосно кажучи: «Заходьте, мій любий Освальте! Заходьте, заходьте! Вибачте, що я так хвилююсь, але сьогодні у мене великий день!» Через затички він говорив так, ніби був дуже застуджений. Він підскочив до шафки, запустив шухляду руку, дістав один із тих невеликих квадратних флакончиків, у яких вмішується щось біля унції парфумів. Він підніс його до мене, стискаючи в обох долонях, наче маленьку пташку. «Дивіться, ось вона, найцінніша рідина на світі!» Подібні безглузді перебільшення мене неабияк дратують. «І ви що, вважаєте, що справа зроблена?» – запитав я. «Звичайно, Освальде! Успіх! Я певен, це повний успіх!» «Розкажіть мені все!» «Це не так просто зробити», – сказав він. «Але я спробую». Він байливо поставив флакончик на лаву. «Учора ввечері я залишив цю суміш. Її номер 1076. На ніч», – вів далі він. «Я це роблю тому, що кожні півгодини виділяється лише одна крапля дистиляту. Щоб уникнути випаровування, я стежу за тим, щоб краплі потрапляли в закриту колбу. Рідини такого роду надзвичайно легкі. А вранці о пів на дев'яту я взяв рідину під номером 1076». Вийняв пробку з колби і принюхався. Лишень разок втягнув запах, а потім знову зачинив. І що ж? «О, Боже мій, Освальде, трапилось щось дивовижне. Я просто втратив контроль над собою. Я робив такі речі, які б мені і в мріях не з'явились. Наприклад? Друже мій, я був у нестямі. Я став дикою твариною, звіром. Я став людиною. Кудись подівся багатовіковий вплив цивілізації. Я повернувся в кам'яний вік». «І що ж ви робили?» «Я не дуже виразно пам'ятаю, що було наступної хвилини. Все сталося так швидко. І тим часом я був охоплений надзвичайною пристрастю, яку тільки можна собі уявити. Єдине, чого я хотів, це жінку. Решта втрачала всякий сенс. У мене було таке почуття, що якщо я негайно не роздобуду жінку, то вибухну. «Щастить же цій Жанет», – зауважив я, дивлячись у бік іншої кімнати. «І як вона зараз почувається?» «Жанет залишила мене понад рік тому», – сказав він. «Я замінив її на блискучу молоду хімічку. Її звуть Симона Готьє». «Отже, Симоні пощастило?» «Ні, ні», – вигукнув Андрі. «У цьому і весь жах. Вона не прийшла. Саме сьогодні вона запізнилась». Я почав божеволіти. Я вискочив в коридор і кинувся бігти сходами. Я був точно якась дика, небезпечна тварина. Я гнався за жінкою, за будь-якою жінкою, і сподівався, що Бог врятує ту, за якою я біжу. «І хто ж вам попався?» «Дякувати Богу ніхто, тому що несподівано я прийшов до тями. Ефект скінчився. Це сталося дуже швидко, і я зупинився на майданчику другого поверху. Я був один, мені було холодно. Але я зрозумів, що сталося. Я побіг нагору і знову зайшов до тієї ж кімнати, міцно затиснувши ніздрі великим і вказівним пальцем. Я попрямував до ящика, де зберігаються затички. Я тримав запас затичок якраз на такий випадок, ще з того часу, як я почав здійснювати свій задум. Я запхав затички в ніс. Тепер я був у безпеці. «А хіба ці молекули не можуть потрапити до носа через рот?» – запитав я. «Їм не дістатись рецепторних вузлів», – відповів він. «Ось чому ротом не відчувають запаху». Потім я підійшов до апарату та вимкнув його. Після цього я перелив мізерну кількість дорогоцінної рідини з колби в цю дуже міцну герметичну пляшечку, яку ви тут бачите. У ній рівно 11 кубічних сантиметрів рідини під номером 176. «І потім ви подзвонили мені?» «Не відразу, ні, бо в цей момент увійшла Симона. Вона глянула на мене і відразу ж кинулась в іншу кімнату, голосно кричачи. «А чому ж вона так вчинила?» «Боже мій, Освальд, я ж був зовсім голий і не розумів цього. Мабуть, я зірвав із себе весь одяг». «І що ж було потім?» «Я одягнувся. Після цього пішов і розповів Симоні все, як було. Коли вона дізналась правду, вона теж розхвилювалась. Не забувайте, ми працюємо разом уже понад рік». «Вона ще тут?» «Так, вона в сусідній лабораторії, за дверима». «Ну і історію», – розповів Андрій. Я взяв квадратну пляшечку і подивився на світло. Крізь товсте скло я побачив із півдюйма рідини, блідої та рожевої, сірої, схожий на свіжий айвовий сік. «Не впустіть», – сказав Андрій. «Краще поставте його на місце!» Я поставив пляшечку. «Наступним кроком, – продовжував Андрій, – буде тест у строго наукових умовах. Для цього я повинен бризнути певну кількість рідини на жінку, а потім дозволю чоловікові наблизитись до неї. Мені важливо спостерігати за тим, що станеться зблизька». «Брудна ви людина, – сказав я. – Я вчений, який цікавиться нюхальними органами», – гідно сказав він. «А чому б мені не вийти на вулицю із затичками в носі?» – запитав я. «І не бризнути трохи цієї рідини на першу зустрічну жінку. А ви можете подивитись з вікна. Це має бути кумедно». «Це буде кумедно», – сказав Анрі, – «але не дуже науково. Я повинен проводити тести у приміщеннях під контролем. А я зіграю роль чоловіка». «Ні, Освальде». «Чому ж я наполягаю?» «Тепер слухайте мене», – сказав Анрі. «Нам поки невідомо, що станеться, коли поряд буде жінка. Я впевнений, що ця штука дуже дієва. А ви, мій любий сер, вже не молоді. Небезпека дуже велика. Ви можете не витримати. Мене це зачепило. Я можу витримати будь-що, сказав я. Дурниці, заперечив Анрі. Я не можу ризикувати. Тому я вирішив скористатись послугами найміцнішої і найсильнішої молодої людини, яку зумів знайти. Ви хочете сказати, що це вже зробили? Звичайно, сказав Анрі. І я дуже хвилююсь. Мені не терпілось приступити до справи. Юнак буде тут із хвилини на хвилину. І хто ж він? Професійний боксер. О, Господи! Його звуть П'єр Лакей. За роботу я плачу йому 1000 франків. І де ж ви його знайшли? Я знайомий із більшою кількістю людей, ніж ви думаєте, Освальде. Я не пустельник. Йому відомо, навіщо він знадобився? Я сказав йому, що він буде брати участь у науковому експерименті, який стосується психології сексу. Що менше він знає, то ліпше. А як щодо жінки? Кого ви в цьому випадку використаєте? Симону, звичайно, відповів Андрій. Вона справжній учений. Вона зможе вивчити реакцію чоловіка набагато ближче, ніж я. Це точно, сказав я. Вона розуміє, що з нею може статись. Навіть дуже добре розуміє. Мені довелося страшенно попрацювати, щоб переконати її зважитись на це. Я сказав їй, що вона братиме участь у експерименті, який увійде до історії. Про це будуть говорити сторіччями. Нісенітниця, сказав я. Мій дорогий сер, в історії людства час від часу відбуваються небезпечні наукові відкриття. І щоразу це стає грандіозною подією. Така подія сталася у 1844 році, коли лікарю Грацію Велсу із Хортфорда, штат Коннектикут, вирвали зуб. Примітка – це американський дантист, піонер в області хірургічної анестезії. А що ж тут такого історичного? Лікар Уелс був зубним лікарем і проводив експерименти з азотом. Якось у нього страшенно розболівся зуб. Він знав, що зуб доведеться видалити, і з цією метою викликав іншого зубного лікаря. Але спочатку він попросив колегу надіти на його обличчя маску і випустити газ, після чого знепритомнів. Зуб йому видалили. Через якийсь час він прийшов до тями, почуваючи себе чудово. Так ось, Освальд, це була перша у світі операція, зроблена під загальним наркозом. Вона стала початком великих справ. Наш експеримент також увійде в історію. У цей момент пролунав дзвінок. Андрій схопив пару затичок і кинувся відчиняти двері. Там стояв П'єр, боксер. Андрій проте не дозволив йому увійти, поки той щільно не заштовхнув у своїй нізрі затички. Думаю, хлопець вважав, що йому доведеться зніматися в порнофільмі. Проте процедура із затичками, мабуть, швидко зруйнувала його плани. П'єр Лакей був боксером найлегшої ваги. Невеликого зросту, жилистим, із плоским обличчям і кривим носом. Йому було 22 роки, і він не справляв враження людини кмітливої. Андрій познайомив нас, потім провів нас прямо до сусідньої лабораторії, де працювала Симона. Вона стояла в білому халаті біля лабораторного столика, роблячи якісь записи в блокноті. Коли ми увійшли, вона подивилася на нас крізь товсті окуляри у білій пластмасовій оправі. «Симоно», – звернувся до неї Анрі. «Це П'єр Лакей». Симона подивилась на боксера, але нічого не сказала. Нас Анрі не спромігся познайомити. Симона була стрункою жінкою років 30, правда, дещо блідою. Волосся її було зачесане назад і зібране в пучок. Все це разом із білою шкірою обличчя надавало їй якось антисептичного вигляду. Було таке враження, ніби її хвилин 30 стерилізували в автоклаві, і торкатися її можна тільки у гумових рукавичках. Вона дивилась на боксера своїми великими карими очима. «Давайте приступимо», – запропонував Анрі. «Ви готові?» «Я не знаю, що має статись», – озвався боксер. «Але я готовий». Піднявшись навшпеньки, він застрибав на місці. Анрі теж був готовий. Напевно, він усе обдумав ще до того, як я тут з'явився. «Симона буде сидіти на цьому стільці», – сказав він, вказавши на простий дерев'яний стілець, поставлений посередині лабораторії. На підлозі крейдою були проведені лінії – від півметра до шести. «Я почну з того, що буду бризкати невелику кількість рідини на шию цієї дами», – вів далі Анрі, звертаючись до боксера. «Після цього виймайте затички і починайте повільно наближатися до неї». Мені він сказав: «Для мене найголовніше – дізнатись про діяльність цієї рідини, точну відстань, на якій буде перебувати випробований, коли молекули почнуть діяти». «Він вдається до експерименту у одязі?» – запитав я. «У тому вигляді, в якому є. Передбачається, що дама йому допоможе, чи буде опиратися?» «Ні те, ні інше. У його руках вона має бути абсолютно пасивним інструментом». Симона не зводила з боксера очей. Я побачу, як вона кінчиком язика повільно облизала губи. «А ці парфуми?» – запитав я в Анрі. «Чи вони якось впливають на жінку?» «В жодному разі», – відповів він. «Ось чому я зараз прошу Симону вийти з лабораторії, щоб вона приготувала рідину для пульверизації». Молода жінка вийшла з головної лабораторії, зачинивши двері. «Отже, ви чимось обрискуєте її, а я до неї підходжу», – сказав боксер. «І що ж далі?» «Подивимось», – відповів Анрі. «Адже ж ви не хвилюєтесь?» «Я хвилююсь», – здивувався боксер. «Через жінку?» «Ось і молодець», – сказав Анрі. Сам він не міг знайти собі місця. Він кидався з одного кінця кімнати в інший, ще раз перевіряючи, чи на лінії стоїть стілець, і прибирав зі столу на верхню полицю все, що може розбитись. Скляні колби, пляшки та пробірки. «Місце тут не ідеальне», – говорив він при цьому, «але ми маємо з толком його використати». Він закрив нижню частину обличчя хірургічною маскою і таку саму маску простягнув мені. «Хіба ви не довіряєте затичкам?» «Просто це додатковий запобіжний захід», – сказав він. «Одягайте». Жінка повернулась, тримаючи в руках крихітний пульверизатор із нержавіючої сталі. Вона віддала пульверизатор Анрі, той дістав із кишені секундомір. «Будь ласка, приготуйтесь», – сказав він. «Ви, П'єр, станьте геть там, на шестиметровій позначці». П'єр так і вчинив. Жінка сіла на стілець. Стілець був без підлокітників. Напустивши на себе важливість, вона сиділа у своєму білому халаті, склавши руки на щільно стиснутих колінах і випрямивши спину. Андрій став у неї за спиною, зайнявши собі місце осторонь. «Чи готові?» – голосно запитав Андрій. «Зачекайте», – сказала жінка. Це було перше слово, яке вона промовила. Вона піднялась, зняла окуляри і, поклавши їх на верхню полицю, повернулась на місце. Розгладивши халат на стегнах, вона стиснула пальці і знову поклала руки на коліна. «А тепер готові?» – запитав Анрі. «Ну, давайте ж», – сказав я, – «натискайте». Анрі направив маленький пульверизатор на ділянку голої шкіри, якраз під вухом Симони, і натиснув кнопку. Пульверизатор видав м'який, шиплячий звук. Із випускного отвору вирвалась хмарка водяного пилу. «Виймайте затички!» – крикнув Анрі боксерові. І швидко відскочивши від жінки, підвівся поруч зі мною. Боксер взявся за ниточки, що стирчали із ніздрів, і смикнув за них. Змащені вазеліном затички легко вислизнули з носа. «Ну що ж ви!» – крикнув Анрі. «Починайте рухатись!» «Киньте заточки на підлогу і повільно йдіть уперед!» Боксер зробив крок уперед. «Не так швидко!» – закричав Анрі. «Повільніше!» «Так, краще ідіть же, не зупиняйтесь!» Він був у нестямі від збудження і повинен визнати, що і я почав заводитись. Я глянув на жінку. Вона сиділа, зіщулившись на стільці, лишень за кілька ярдів від боксера. Напружена, нерухома, стежачи за кожним його рухом. Я спіймав себе на тому, що згадав про білого щура, якого одного разу бачив в одній клітці із пітоном. Пітон збирався проковтнути щура, і щур це знав. І тому він низько притискався до землі, будучи загіпнотизованим або швидше зачарований повільним наближенням змії. Боксер повільно рухався вперед. Коли він пройшов п'ятиметрову позначку, жінка розтиснула руки і поклала їх на коліна долонями вниз. Потім передумала і поклала їх під сідниці, схопившись за стільниці з обох боків, приготувавшись, так би мовити, до нападу. Не встиг боксер обминути двохметрову позначку, як запах ударив йому в ніс. Він різко зупинився. Його очі потьмяніли, і він захитався, наче його вдарили по голові молотком. Мені здалося, що він ось-ось упаде, але він утримався на ногах. Він стояв і легко гойдався з боку в бік, як п'яний. Потім він несподівано почав якось дивно пирхати, нагадавши мені свиню, що обнюхує своє корито. І раптом, без жодного попередження, стрибнув на жінку. Він здер з неї білий халат, сукню, білизну. Після цього почалася якась чортівня. Навряд чи варто подробиці описувати, що відбувалося в наступні кілька хвилин. Ви й самі можете майже про все здогадатись. Повинен, однак, визнати, що Анрі, ймовірно, мав рацію, зупинивши свій вибір на виключно міцній і здоровій молодій людині. Дуже не хотілося би про це говорити, але я сумніваюся, що моє тіло людини середнього віку витримало б ці неймовірно енергетичні вправи, які змушений був робити боксер. Я ніколи не був воєром, це не моє, але в цьому випадку я був буквально прикутий до місця. У боксерові прокинулась страшна сила, тваринна пристрасть. Він поводився як дикий звір. І в самий розпал того, що відбувалося, Анрі зробив цікаву річ. Діставши пістолет, він кинувся на боксера і закричав: «Відійдіть від жінки, залиште її, або я вас застрелю!» Боксер не звертав на нього уваги, тому Анрі вистрелив у нього прямо перед головою і закричав: «Я не жартую, П'єре, я вб'ю вас, якщо ви не припините!» Боксер на нього і не глянув. Анрі стрибав і танцював по всій кімнаті, кричачи: «Це диво! Це приголомшливо! Неймовірно! Суміш, діє! Ми досягли свого, мій дорогий Освальд! Ми досягли свого!» Подання закінчилось так само раптово, як і почалось. Боксер раптом відпустив жінку, підвівся, кліпнув кілька разів, а потім запитав: «Що це я, чорт забирай? Що сталося?» Симона, що начебто відбулася без тілесних ушкоджень, схопилась зі стільця, схопила свій одяг і вибігла до сусідньої кімнати. «Дякую вам, мадмазель», – сказав Анрі, коли вона пролетіла повз нього. Найцікавіше було те, що приголомшений боксер жодного уявлення не мав про те, що відбувалося. Він стояв голий, весь у поту, озираючись і намагаючись збагнути, як опинився в такому становищі. «Що я робив?» – питав він. «Де жінка?» «Ви були чудові!» – гукнув Анрі і кинув йому рушник. «Все гаразд! 1000 франків ваші!» Цієї хвилини двері відчинились, і в лабораторію вбігла гола Симона. «Обрискайте мене ще раз!» – вигукнула вона. «О, місьє, бодай раз! Обрискайте мене!» Обличчя її світилося, очі сяяли. «Експеримент закінчено», – сказав Анрі. «Ідіть, одягайтесь». Він міцно взяв її за плечі і виштовхнув до іншої кімнати. Потім закрив двері. Через півгодини ми з Анрі відзначили наш успіх у невеличкій кав'ярні. Ми пили каву з коньяком. «І скільки це тривало?» – запитав я. 6 хвилин 32 секунди», – відповів Анрі. Потягуючи коньяк, я дивився на людей, що ходили тротуаром. «Який буде наступний крок?» «Насамперед я маю дещо записати», – сказав Анрі. «Потім поговоримо про майбутнє». «А комусь ще відома формула?» «Нікому». «А як же Симона?» «І вона нічого не знає». «Ви її записали?» «Так, але так, що ніхто не зможе розібрати. Завтра перепишу». «І почніть із цього», – сказав я. «Мені теж буде потрібно екземпляр. Як ми назвемо цю суміш? Нам потрібно вигадати назву». «І що ж ви пропонуєте?» «Сука», – сказав я, – «назвемо її сукою». Андрій посміхнувся і повільно похитав головою. «Я замовив ще коньяку». «А з її допомогою можна подолати бунт», – сказав я, – «краще сльозогінного газу». «Уявіть, яка розіграється сцена, якщо обризкати нею натовп, що розбушувався». «Мило», – сказав Андрій, – «дуже мило». «Ще суку можна продавати дуже товстим, дуже багатим жінкам за нечуваними цінами». «Можна», – сказав Анрі. «А як ви вважаєте, чи вона зможе допомогти чоловікам відновити потенцію?» – запитав я. «Звичайно», – відповів Анрі. «Про імпотенцію назавжди буде забуто». «А як щодо 80-річних старців?» «У них теж відновиться потенція», – сказав він, – «хоч це їх і занапастить». «А невдалі шлюби?» «Мій любий», – сказав Анрі. «Та можливість її застосування безмежна». У цей момент у мене повільно почала зароджуватись одна думка. «Як ви вже знаєте, я пристрасно захоплююсь політикою, і моєю найсильнішою пристрастю, хоч я і англієць, є політика Сполучених Штатів Америки. Я завжди вважав, що саме там, у цій могутній країні, населеній різними народами, напевно, вирішують долю усього людства. А тим часом на чолі її стояв президент, якого я не міг терпіти. Це була порочна людина, яка проводила порочну політику. Що ще гірше, то була неприваблива істота, позбавлена почуття гумору. То чому б мені, Освальду Корнеліусу, не зробити так, щоб він залишив свою посаду? Думка мені сподобалась. «А яка кількість суки у вас зараз є в лабораторії?» – запитав я. «Рівно 10 кубів сантиметрів», – відповів Анрі. «А скільки потрібно для однієї дози?» «У нашому експерименті ми використовували 1 кубічний сантиметр». «Саме стільки мені й потрібно», – сказав я. 1 кубічний сантиметр, я візьму його додому. Разом із набором затичок». «Ні», – сказав Анрі, – «не будемо поки що з цим жартувати. Це надто небезпечно». «Це моя власність», – сказав я. «Тобто наполовину моя. Не забувайте про нашу угоду». Зрештою, він змушений був поступитись, хоча йому дуже цього не хотілося. Ми повернулись в лабораторію, встановили в ніс затички, і Анрі відміряв рівно 1 кубічний сантиметр суки у невеликий флакон для парфумів. Запечатавши пробірку воском, він передав мені флакончик. «Благаю вас, будьте обережні», – сказав він. Від Анрі я поїхав до майстерні мого старого приятеля Марселя Бросоле. Марсель винаходив і сам робив мініатюрні точні інструменти необхідних наукових цілей. Він виготовляв для хірургів серцеві клапани, синусові вузли і ще щось, що знижує внутрішньочерепний тиск, у хворих на водянку головного мозку. «Я хочу, щоб ти зробив капсулу», – сказав я Марселю, «в яку можна розмістити рівно 1 кубічний сантиметр рідини. До цієї маленької капсули повинен бути приєднаний годинниковий механізм. за допомогою якого можна буде розколоти капсулу і вивільнити рідину заздалегідь визначений час. Весь пристрій повинен мати не більше півдюйма завдовжки і півдюйма завтовшки. Що менше, то краще. Можеш із цим впоратись? Запросто, відповів Марсель. Тонка пластмасова капсула, маленький шматок леза для гоління, пружина, що направляє лезо, і звичайний, простий на зразок будильника, типу дуже маленький, жіночий годинник. Капсула чимось заповнюватиметься? Так. Зроби так, щоб я сам зміг заповнити її та щільно закрити. Тижня на все вистачить? Чому б і ні, сказав Марсель. Справа не хитра. Наступний ранок приніс сумні звістки. Симона, ця розпусна шльондра, щойно з'явившись в лабораторії, мабуть, оприскала себе всім запасом суки, що залишився, тобто більш ніж 9 кубічними сантиметрами суміші. Потім підкралась до Анрі, як тільки той сів за стіл, щоб упорядкувати свої записи, і причаїлась за його спиною. Мені не потрібно розповідати вам, що було далі. А найгірше, що дурне дівчисько забуло про хворе серце Анрі, тому коли молекули дістались до нього, у бідолахи було мало шансів. Не минуло і хвилини, як він був мертвий. Упав, як то кажуть, у бою. От і справі кінець. Ця чортова жінка могла б хоча б зачекати, допоки він запише формулу. Як би там не було, Анрі не залишив жодного запису. Після того, як винесли його тіло, я обшукав усю лабораторію, але нічого не знайшов. Тому я сповнився ще більшої рішучості із толком використати єдиний кубічний сантиметр суки, що залишився у світі. Через тиждень я забрав у Марселя чудово виконаний маленький пристрій. Годинниковий механізм складався із самого маленького годинника, якого я коли-небудь бачив. І це разом з капсулою та всіма іншими частинками було укладено в алюмінієву пластинку розміром 3/8 квадратного дюйма. Марсель показав мені, як потрібно заповнити та запечатати капсулу та встановити лічильник часу. Я подякував йому і розрахувався з ним. Після цього я відразу ж подався до Нью-Йорка. Прибувши туди о 3 годині дня, я прийняв ванну, поголився і замовив у номер пляшку Глінтлівета та лід. Відчувши себе свіжо і бадьоро, я вдягнув халат, налив добру порцію чудового односолодового віскі і влаштувався в глибокому кріслі із випуском «Нью-Йорк Таймс». Вікна мого номера виходили на центральний парк, і крізь відчинене вікно я чув гул вуличного руху та гудки таксистів на Централ Парк. Несподівано мою увагу привернув дрібний заголовок на першій смузі. Він говорив: «Президент виступить сьогодні ввечері по телебаченню». Далі я прочитав: «Очікується, що президент зробить велику заяву щодо зовнішньої політики у ході свого виступу сьогодні ввечері під час обіду, що влаштовується на його честь у банкетній залі». Ось так удача. Такої нагоди я приготувався чекати в Нью-Йорку багато тижнів. Президент Сполучених Штатів не часто з'являється на телебаченні серед жінок. А саме це мені і було потрібно. Це був надзвичайно шахраюватий тип. Він неодноразово потрапляв у лайно, і від нього завжди погано пахло. Однак він щоразу примудрявся переконати людей у тому, що запах походить від когось іншого, але ніяк не від нього. Тому, за моїми розрахунками, мало статися таке. Людині, яка гвалтує жінку на очах у 20 мільйонів телеглядачів, буде важко повернути все так, ніби вона цього не робила. Далі я прочитав ось що. Президент буде говорити приблизно 20 хвилин, починаючи з 9 вечора. І його виступ буде транслюватися всіма головними телевізійними компаніями. Його представить місіс Ельвіра Пенс собі, яка виконує обов'язки президента дочок Американської революції. Чудово, місіс Пенсобі буде сидіти праворуч від президента, рівно в 10 хвилин на 10-ту, коли президент розійдеться і половина населення Сполучених Штатів буде дивитися на нього. Маленька капсула, непомітно захована в районі грудей місіс Спенсобі, лусне, і півсантима суки витече на паршеву тканину її вечірньої сукні. Президент підніме голову і почне принюхуватись, при цьому ніздрі його будуть розширюватись, і він захропе, як жеребець, а потім накинеться на місіс Пенсобі. Вона опиниться на банкетному столі, і президент застрибне на неї, а шарлотка і фруктовий пиріг полетить у різні боки. Я відкинувся в кріслі і заплющив очі, смакуючи цю чарівну сцену. Я побачив заголовки, які з'являться в газетах наступного ранку. Кращий виступ президента. Президентські секрети стають широко відомими. Президент урочисто відкриває порно-телебачення. І так далі. Післязавтра йому оголосять імпічмент. А я тихенько покину Нью-Йорк і вирушу до Парижа. Хоча ні, краще мені полетіти прямо завтра. Я глянув на годинник. Була майже четверта. Я неквапом одягнувся, спустився на ліфті до головного вестибюля. Пішов пішки до Медісон-авеню. Десь біля 62-ї вулиці я знайшов гарну квіткову крамницю. Там я купив корсажний букет із трьох величезних орхідей. Орхідеї були в білих і рожево-лілових плямах, що мені здалося особливо вульгарним. Такою, безперечно, була і місіс Ельвіра Пенсобі. Квіти мені запакували в гарну коробку, яку зв'язали золотою тисьмою. Після цього я подався назад у плазу з коробкою в руках і піднявся у свій номер. Я закрив усі двері в коридорі на той випадок, коли прийде покоївка, щоб застелити постіль. Потім дістав затички, ретельно змазав їх вазеліном, вставив у ніздрі і заштовхав глибше. Як додатково запобіжний засіб, нижню частину обличчя я закрив хірургічною маскою, як це колись робив Анрі. Тепер я був готовий до подальших дій. За допомогою звичайної піпетки я перемістив дорогоцінний кубічний сантиметр суки з флакончика в крихітну капсулу. Рука, в якій я тримав піпетку, трохи тремтіла, але все пройшло вдало. Я закрив капсулу. Після цього завів мініатюрний годинник і ставив точний час. Було 6:03. На сам кінець я налаштував годинний механізм таким чином, щоб капсула лопла о 9:10. Стебла трьох великих орхідей квітник зв'язав широкою білою стрічкою у дюйм шириною. І мені не важко було зняти цю стрічку і прикріпити маленьку капсулу і годинниковий механізм до стебел орхідеї за допомогою нитки. Зробивши це, я знову обмотав стрічку стебла, а заразом і мій пристрій. Потім я знову зав'язав на коробці бант. Все було зроблено просто чудово. Потім я зателефонував до Волдорфа і дізнався, що обід повинен розпочатись о 8 годині вечора. Але гості мають зібратися в банкетному залі до 7:30, до прибуття президента. За 10:07 я розрахувався з таксистом і увійшов до будівлі. Я перетнув невеликий вестибюль і поклав коробку з орхідеями на стіл чергового готелю. Перегнувшись через стіл, я нахилився якомога ближче до портьє і прошепотів з американським акцентом: «Подарунок від президента». Портьє підозріло глянув на мене. «Місіс Пенсебі передає сьогодні виступ президента в банкетній залі», – додав я. «Президент побажав, щоб її негайно надіслали цей букет. Залишіть його тут, і я попрошу, щоб його віднесли до неї в номер», – сказав він. «Ні, ні в якому разі», – твердо заперечив я. «Мені наказано доставити його особисто. В якому номері вона зупинилась?» Службовець був вражений. «Місіс живе в номері 51», – сказав він. Я подякував йому і подався до ліфта. Коли я вийшов на 5-му поверсі і пішов коридором, ліфтер дивився мені слідом. Я подзвонив у номер 51. Двері відчинила найбільша жінка, яку мені тільки доводилось бачити в житті. Я бачив гігантських жінок у цирку. Я бачив жінок, які займаються боротьбою та підняттям важких речей. Я бачив величезних жінок племені Масаї біля підніжжя Кіліманджаро. Але я ніколи не бачив таку високу, широку і товсту жінку, як ця. І її зовнішність настільки мене вразила, вона вирядилась і ретельно причесалася.